Welkom iedereen bij IT-bende 142 van 17 februari 2012. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Ik ben op zoek nog naar Da, die ik zo ook in de podcast hoop te halen. We hebben getracht KPN in de podcast te krijgen als gast. Gezien het de wachtwoordreset die over Nederland heeft gewoed sinds onze vorige podcast. Het uitvallen van internet voor een bepaalde periode. We hebben Steve Hufton gesproken van de KPN. En die heeft aangegeven dat ze nog niet op de IT-bende podcast willen melden wat er misgegaan is. Ook niet waarom mensen brieven krijgen met hun gebruikersnaam en wachtwoord als ze via kpn.com hun account hebben gereset. Mijn vragen over waarom het reversible wordt opgeslagen, dat wachtwoord. Want dat was mijn conclusie aan de hand van dat iedereen brieven krijgt nu opeens met zijn nieuwe wachtwoord. Daar kon ook niet op worden ingegaan en ook niet of dat binnenkort wordt opgelost. Wat vinden jullie van dat de KPN reversible zijn wachtwoorden opslaat? Bart? Voor hun waarschijnlijk heel slim om het eens een keer. Maar als de buitenwacht daar dus aankomt, niet handig. Maar hoeveel meer van dit soort berichten moeten we nog krijgen? Niet alleen van de KPN, maar van allerlei organisaties. Dat blijkt, ja goed, cyberspace blijkt een beetje een lekker zeef te zijn. En daar word ik een beetje moe van. Ja, maar ik kan me toch eigenlijk. Ik had was in een veronderstelling tot nu toe dat KPN dat ook wel in 2012 gewoon gehashed had met een salt en gewoon de standaard technieken die ondertussen iedereen op school geleerd heeft over hoe je wachtwoorden moet opslaan. Maar we kunnen toch wel van uitgaan dat een Yahoo en een Google en zo niet reversible alle wachtwoorden opslaat. Tenminste, ben ik in de naïeve veronderstelling dat ik ben nog steeds in de veronderstelling dat Google's en Microsoft's mijn wachtwoorden niet reversible opslaan. Maar denk je dat ik daar een verkeerde aanname maak? Of is het alleen de KPN zo zwart? Daar staat niks over te zeggen. Ik weet het niet. Maar laat ik dan dit zeggen. Jij hebt ook domeinnamen. Luc heeft domeinnamen. We hebben dat op ID's hangen. ID's zijn e-mailadressen. Die e-mailadressen worden nu de brieven via de post nog notabene. Aan de verkeerde mensen in Amsterdam worden ze eerst bij mijn buurman afgeleverd. Mijn naam en wachtwoord. Die gaat natuurlijk helemaal niet door de KPN, maar door de TNT of zo. Of ja. Ons Nederland, ja. Ja, oké, mijn buurman die hackt niet mijn domeinnamen weg. Maar als je dus gewoon mijn mailbox overneemt en je zegt tegen al mijn instanties waar ik accounts heb dat ik mijn wachtwoord ben vergeten, dan kan je toch al mijn accounts overnemen. En dan kan je toch vervolgens mijn domeinen Martin, overnemen. Jouw wachtwoord is toch gewoon 1, 2, 3, 4, 5? Ja. Nee, dus niet. Dus mijn hoofd-ID waar dit soort belangrijke dingen op hangen, wat tot nu toe dus een KPN-ID is voor de hackers die naar deze podcast luisteren. Dat is 54321, dat is hartstikke slim. Ja, anyway, wat is het? Hoe vaak gaat het fout? Of gaat het nooit fout? Of is het gewoon, want we sturen ook allemaal plain text met POP3. Sturen ons wachtwoord over de lijn, dus ik maak me weer zorgen over niks of zo. Nee, je maakt je geen zorgen over niks. We moeten hiermee leren leven. En dat als het je tegen zit, ja, als je dan toevallig in jouw geval een KPN-klant was, dan zit je tegen. En dat zal een paar keer per jaar één of twee keer gebeuren dat er zoiets gebeurt. En dan krijg je weer een brief. Ja, en als ze identity gejat hebben, ja, dan had je zeker wat te verbergen, want ja, toch? Ja, mogelijk. Jongens, hier moeten we mee leren leven. Het gaat bij de KPN fout, omdat ze het niet goed doen. Het gaat bij pensioenfondsen fout. Maar is dat nieuw? Ja, als je vroeger bij een pensioenfonds had je, dan moest je op een gegeven moment dacht je van, oh ja, ik heb nog pensioen lopen daar. Dan ga je eens bellen of zo. Nou, dat is nou een beetje beter geregeld. Maar er blijken toch ook een heleboel pensioenfondsen die dat gewoon half opzettelijk of niet opzettelijk gewoon vergeten zijn na de Tweede de oorlog waren er ontzettend veel tegoeden van Joodse medeburgers bij Nederlandse en Zwitserse banken. Ja, dat zijn ze maar even vergeten. Toen heeft hij, geloof ik, in 78 of zo, 30 jaar later iemand dat nog eens nagevraagd. Dit is van alle tijden. Er worden altijd fouten gemaakt, opzettelijk, half opzettelijk, dommigheid. Daar moeten we mee leren leven in cyberspace. En daar kun je dus heel moeilijk over doen. En tuurlijk is het dom van de KPN. En ze zullen daar wel weer een nieuwe check op doen. En maar ik denk volgens mij hebben ze het niet eens door. Want de hoofdperswoordvoerder die ik dus spreek, die weet niet eens wat de reversible wachtwoorden zijn of omkeerbaar. Misschien zei ik het ook in het Engels. Die is ook mijn perswoordvoerder. Dat is ja. Zo. Dat stelt er ook niks voor. Ja? Nou ja. Als die man het zou weten, dan zou hij wel directeur zijn. Ja? Nee, maar dat vind ik nog niet zo vreemd. En zeker in zo'n geval moet die man zit er om zijn mond te houden. Hoor. Mm-hmm. Niet om jou wijzer te maken. Dus ik neem aan, kijk, wat je zou kunnen krijgen is dat er een ISO-norm komt over goede beveiliging. En dat bedrijven zich moeten... De hashwet. Dat je per se moet hashen. We noemen het de hashwet. Ja, maar goed, een beetje georganiseerd. ISO 10.000 of 12.004 of weet ik veel wat. Mm-hmm. Ja, dat is wij zijn goed beveiligd. Nou, en daar ga je regels voor opstellen. Onder andere het versleutelen van je paswoorden. En allerlei andere dingen veilig verbindingen gebruiken en dat soort dingen. En daar ga je aan houden of niet. Nou, in dit geval zou dus de KPN zich daar niet aan gehouden hebben. Nou. Een organisatie als ISO. Ze veranderen dus nu ook niks. Want ze gaan nu alleen maar de hele wereld duidelijk maken dat ze de reversible wachtwoorden opslaan. Ja. Dat wist voorheen niet 2 miljoen mensen. Nu weten 2 miljoen mensen dat de KPN zijn wachtwoorden reversible opslaat. Dat voor de hacker community natuurlijk ook een signaal, zal ik maar zeggen. Ja, maar kunnen ze wat aan verdienen, denk ik dan? Mm-hmm. Er is hier wat te halen. Dit is nuttig om dit te gaan hacken. Ja. Daarom zeg ik, ik heb mij gevoel gezegd dat ik Google niet... Als jij de database te pakken krijgt, mm-hmm. waar de wachtwoorden in staan. Het grootste gedeelte heeft hele eenvoudige wachtwoorden. Die je met een regenboogtabel of weet ik veel wat, met een woordenboek. Heel eenvoudig heb je zo een groot gedeelte van de wachtwoorden. Ja. Dus of het nou wel of niet omkeerbaar is. Je moet natuurlijk dan ook nog steeds de sleutel hebben om het om te kunnen keren. Om het wachtwoord echt uit te kunnen lezen. Mm-hmm. Dus dat het omkeerbaar is, vind ik denk ik niet zo schokkend. Maar het systeem achter. Ja, dat hoeft in deze wereld helemaal niet. Wat je erbij kan en wat voor moeite het moet kosten. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk meer interessant om te weten. Niet dat het mogelijk is. Dat geloof ik best. Als je de master key hebt, dan goed. Jongens, laten we dit wat even in breder trekken. Want die KPN heeft weer een fout gemaakt. En volgende week is het Google. En dan is het Twitter weer weg en dat soort dingen. Moet er een minister voor internet security komen of zo? Want dit is een maatschappelijk zeer serieus probleem. Ja? Niet alleen dat er 450 schadelijke bij de KPN binnenkwamen. Maar dat er 6 uur of zo, weet ik veel wat, dat er geen internet was. En dat heb ik hier ook wel eens. En dat is vreselijk lastig als je dan net even moet betalen. En we wachten allemaal met onze btw-betaler. Natuurlijk tot de laatste nee, dag. Ik denk niet dus dat er een minister moet komen. Het probleem van een minister is dat het politiek is en dat het dus regio gebonden is. Stedelijk, nationaal. Daar heb je dus weinig aan. Want wat kun je hier als minister van ja, goed, internetveiligheid er zijn al politieafdelingen gaan doen? Ja, maar je hebt al politieafdelingen. Maar ik denk dat wat Martin net zei, die ISO-norm, dat is misschien geen slecht idee. Ja, ik zei dat, Luc zei dat, maar inderdaad, de hashwet, dat er wel een bepaalde manier van versleutelen enzovoort moet worden toegepast, is misschien niet zo heel verkeerd. Ja, een wet. Ik denk dat het moeilijk is om een wet te maken, omdat je met buitenlandse organisaties te maken hebt. En je kunt alleen via contractrecht dat regelen. En ISO is een soort contract, dat wil zeggen, dat is een internationale organisatie en die zegt, oké, wij hebben een, en maak er maar 5 niveaus in, ja. Mm-hmm. Hè? Voor de eenvoudige boerenlul als wij. Nou goed, dan moet je paswoord minstens 8 tekens zijn. Hè? En zoals je net zegt, niet uit de woordenboek te halen zijn. En of de naam van je kinderen. Ja. Nou. Ik denk dat daar ook controles worden uitgeoefend op. Als jij een website hebt waar jij gegevens in opslaat, hoe is die beveiligd? Ja, want het is eenvoudig om heel eenvoudig en voor de computer 0 seconden werk om even zo'n wachtwoord te checken in een grote lijst tegen de meest gebruikte passwords en dan te zeggen uw wachtwoord is onveilig. Dat gebeurt ook al steeds vaker. Je ziet soms onveilig, veilig. Je ziet al bij het invoeren van wachtwoorden soms ook al van dat soort meldingen. Ja, ik denk dat inderdaad een minister niet zinvol is. Maar dat er dus vanuit de politiek misschien wel dus zo'n ISO moet worden opgesteld. Dat moet dan de minister doen, denk jij dan andersom, Luc? Dat er dus... Nee, kijk, daar moet als er een minister is of een... We hebben ook voor terrorismebestrijding hebben we een soort topman. Ja, maar zo iemand zou dus internationaal, en daarom moet het de minister zijn, bij organisaties als het International Standards Organization zeggen, we willen daar wat op dat gebied. En eventueel zeggen, nou, en we zijn bereid daar als Nederland zoveel miljoen aan bij te dragen om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En je moet die man wel een beetje macht geven, dus centjes om wereldwijd wat te doen, om conferenties te houden. Er zijn nu al wat conferenties natuurlijk van hackers en zo, maar dat die mensen bij elkaar komen en zeggen, nou, we gaan een voorstel maken. We komen met een declaration over cyberspace security of wat dan ook. Ja, maar denk je dan niet dat er ook, want als ik dus over reversible wachtwoorden praat met een persvoorlichter van de KPN, dan is het toch niet helemaal helder bij de persoon. Denk je niet dat dat dan een serieus probleem is? Dat is altijd geweest, want je gaat in diepte over iets. Als je een ander woord gebruikt, als herkenbaar versleuteld of wat dan ook, zou hij misschien wel begrepen hebben. En daar zit die man niet voor. Die man die zit daar om de berichten van de Raad van Bestuur naar buiten maar, te brengen. Maar een minister die moet dan met een bepaalde groep mensen of met een, het grote publiek... Een minister is een bestuurder. Ja, maar die moet dat die proberen duidelijk te maken. Een aantal technische mannen aan en die technische mannen, die moeten het regelen. Ja, maar ik denk... Ik zie toch nog steeds met die muis, weet je wel. Persoon, die weet helemaal niets. Ja. Die moet een technische man hebben. Ja, dan moet dus een vent komen die dat... Maar die moet internationaal gezag hebben. Dus die moet direct onder de minister hangen of wat dan ook. Maar ik denk dat aangezien we in cyberspace alleen maar met contracten kunnen werken... Ja, hè, en dus met afspraken en standaards die ergens vast liggen... Maar we zitten daar vast aan het Anglo-Saxische recht. Vooral ook omdat er allerlei rare landen zijn die dat anders willen. En daar zit je dan vast. Dus je moet het contractueel regelen. Er is niet een internationale cyberpolitie. Ja, de Amerikanen willen dat graag zijn en die hebben daar allerlei wetten voor. Die Opta-wet die daar weer uitgesteld is. Om met één grote greep te zeggen, nou, wij gaan al die foute sites of onveilige sites of wat je maar wilt, daar gaan we wat aan doen. Nou, als we dat bij Amerika leggen, dan krijgen we toch een beetje een probleem. Dus dat moet internationaal geregeld worden. En dat ligt heel moeilijk. De Verenigde Naties bijvoorbeeld ook is een organisatie die zich daar niet echt mee bezighoudt. En dan heb je daar vonken dus tussendoor privé-initiatieven, zoals de Electronic Frontier Foundation van John Perry Barlow, die daar hele goede dingen over zegt, maar ook geen zeggenschap heeft. Ja, als laten we zeggen, alle landen zouden zeggen, wij gaan die EFF ook financieren en we maken er een internationaal platform voor waar we allemaal in meedoen, dan krijgt het een ander niveau. Maar dat heeft het niet. Het blijft allemaal bij roepen en dan komen er dus rampen die dit bijsturen. Hè. Het is typisch, de hele cyberspace security is een aanvaringsverhaal. Dan gaat het hier fout, dan lossen we daar weer een beetje op en dan komt er weer een andere fout. En de tegenstanders, de hackers, die zoeken ook naar gaatjes. En die zoeken ook naar mogelijkheden. Dus het is een gevecht. En in die zin vind ik ook dat het feit dat er hackers zijn eigenlijk best wel goed is. Want dit is natuurlijk een ramp voor de KPN. 405 schademeldingen en een boel ellende. Maar, nou ja, wat dacht je van 2,5 miljoen enveloppen versturen voor met allemaal wachtwoorden erin? Het is... Ja, zou die man bij PostNL, die hacker die ze daarvoor ingehuurd hebben, zou die dat leuk vinden? En die werkt bij Vlaar, enveloppen. Ja, dus de belangen zijn groot. Er werd toch ook gezegd dat Dick Cheney aandelen van Ziploc had? Nou, dat soort dingen. Waarschijnlijk gaan we nu te ver. Ja, maar goed. Luister even over iets anders. Er dreigt een ramp voor Apple. Dat zag ik niet in je stukken, maar er dreigt een ramp voor Apple. En wel om de volgende reden. Er is een Chinees bedrijf wat de vorm of wat rechten claimt op de iPad. Ja? Ja. En dat Chinese bedrijf heeft bij een of andere Chinese rechter voor elkaar gekregen dat er nu inderdaad gesproken wordt dat de in China gemaakte iPads niet meer verstuurd, die zijn illegaal daar, want dat woord mag er niet op. En dus mogen ze ook niet gemaakt worden, mogen ze ook niet verstuurd worden. Het woord mag er niet op of de vormfactor? Ja, dat weet ik wel. Het gaat om het woord, inderdaad. Het gaat om het woord. Ik heb het ook gelezen. Oké. Okay. Nou, een vreselijke ellende. Het is weer over zo'n bericht. Het is net met die patenten. Dan wordt er weer wat geroepen en een blinde paniek. En dan moet er weer wat in de rechtszaak worden uitgevochten. En dan gaat er wat geld heen en weer. En dan, ja, natuurlijk. Ik neem aan dat dit een paar jaar hard gesproken. Ja. Een glas, een plas en alles blijft zoals het was. Ik vind dat soort rechten altijd zo vermoeiend. Ja, maar ik denk dat er toch wel ergens een bundeltje geld heen en weer geschoven gaat worden. Ja, daar moet waarschijnlijk wat gebeuren. Maar oké. Okay. Apple heeft wel wat in kas, ja. Ja, nou, het zou kunnen. Het werd juist in het kader van die patenten, die rechtenoorlog. Hè, dat is dus ook iets waar we eigenlijk allemaal gaten hebben. Hè. Net zoals in die veiligheid zit er in ons auteursrecht, intellectuele eigendom, een enorm gat. Want ja, het ene land doet het zo, het andere land doet het zo. De ene geeft makkelijk patenten, de andere geeft niet makkelijk patenten. We zien dat de strijd tussen Motorola en dat is dus ondertussen Google. En nou ja, daar wil ik het zo ook over hebben. Want dat gaat ook precies over rechten en open source enzovoort. Want wat staat hier nou eigenlijk? Google neemt Motorola over. Motorola, de Android company die alles Android maakt. Ja. Betekent dat Android binnenkort closed source is? Of zie ik dat verkeerd? Het zou best kunnen zijn dat we gewoon dat dit een Android closed source move is. Nou, dat lijkt mij sterk. Want er worden al BADA operating systems gemaakt en Windows operating systems. Waarom zou... Ja, maar het operating system is open source op dit moment. Als Google op een gegeven moment gaat besluiten om het verder te ontwikkelen als closed source, ja, dan zegt de community, prima, ga je gang met je 500 ontwikkelaars. En dan gaan wij met onze 10 miljoen vrijwilligers een nieuwe Android maken onder een andere naam. Sleutelen. Een Libre. Libre Android, ja. Ja. Ja, de macht van de ontwikkelaars die is natuurlijk gewoon de laatste. Maar denk je niet dat dit hier de splitsing dan is? Dit is verder. Jij denkt dat het leven blijft zoals het is op dit moment? Dat dit niet een splitsing is in het Android-verhaal? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Google juist meer zelf hardware uit wil gaan brengen. En daarom Motorola heeft overgenomen. Ja, maar zou ik maar zeggen, ik ga dan toch als software uitbrengen. Als Sony of zo die een Android op zijn telefoon wil flikkeren, moet dan bij zijn concurrent die het operating system ongeveer pusht, moet hij dat operating system gaan halen. Dat, in de praktijk is dat nog nooit echt goed. Dat soort constructies zijn nog nooit echt lekker geweest, zou ik maar zeggen. Dat je het, nee, dat is waar. Ik vermoed dat het problemen gaat opleveren. Ik denk dat het een slechte zet is voor onze Android movement. En we natuurlijk wel dat Amazon, Kindles enzovoort ook Android zijn. En dat er dus wel heel op dit moment massaal dingen aan de hand zijn. Maar Amazon is natuurlijk juist de partij die kan zeggen, nou, we gaan gewoon zelf verder met een clone of een ander soort Android-achtig operating system. Ja, het is koffiedik kijken. Oké. Het is een idee. DuckDuckGo heeft overigens, eerste nog even heel kort, Android. Volgende versie, Jellybean, die komt later dit jaar alweer uit. Iedereen heeft het nog steeds over Ice Cream Sandwich. Maar de volgende versie maakt ook alweer zo'n opwachting. Ja, en zijn dat nou zeer grote veranderingen erin of niet? De closed-sourced Android 5.0 Jellybean. Ja, maar gaan we daar een belangrijke update zien? Of is het Een klein beetje. Volgens of is het een ontsnappen aan... laatste. Ja, en is het vooral een ontsnappen aan de claims van, zeg maar, Apple? Misschien. Maar ook al die claims veroorzaken dat het Android-verhaal nog wel eens uit elkaar zou kunnen vallen. Er is nu gewoon met die komst van Motorola... staat het niet helemaal zeker wat er met Android gaat gebeuren, wat mij betreft. Maar in ieder geval, dit jaar nog wel 5.0, open of closed. Maar de vraag is natuurlijk waar het heen gaat dan als andere telefoonmakers. Als je dus geen Motorola-phone koopt, wat gaat er dan? Loop je dan altijd achter de wagen aan? We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Wat was er verder deze week voor nieuws? Ik begon net al even over een DuckDuckGo search engine. Die langzaamaan iets meer momentum gaat krijgen. De naam is belachelijk. Maar ze hebben 1 miljoen searches in one day gehaald. Dus, ja, dat zegt me niks. Vergeleken met Google lijkt me dat helemaal niks, of wel? Nee, maar als totale onbekende DuckDuckGo, het is niet... Enkele weken geleden was het nog rond de 700.000 opdrachten per dag. Dus het stijgt wel redelijk snel. Het is niet helemaal niks te noemen, zal ik maar zeggen. Voor één dag 1 miljoen search. Laat iedereen er eens vier doen. Heb je toch al 250.000 mensen die opeens jouw search engine gebruiken op één dag. Klinkt mij niet als... Je mag misschien even vermelden wat DuckDuckGo dan is. Het is een zoekmachine die zich richt op het feit dat zij geen... informatie opslaan of verstrekken aan derden. Normaal gesproken, als jij in Google als voorbeeld naar iets zoekt, dan slaat Google dat op, de zoekterm die jij gebruikt, en bovendien wordt die zoekterm ook meegestuurd naar de website waar jij op klikt. Dus dan weet die website welke zoekterm jij gebruikt hebt. Ja. Dus er wordt nogal wat gegevens heen en weer gestuurd. Mm-hmm. Blijft natuurlijk de vraag hoe schadelijk en hoe ernstig is dat nou allemaal wel niet. Maar goed, een heleboel mensen zijn tegenwoordig bang voor privacy. Er zijn dus bepaalde zoekmachines. In Nederland heb je, wat was het, EX Quick. Mm-hmm. Er is een andere, Scroogle. En nu dus ook DuckDuckGo. Een zoekmachine die zegt niets op te slaan en ook niks door te sturen. Ja, okay. ik begrijp dat Scroogle, de figuur erachter, een beetje vaag is. Dus dat valt in mijn hoofd dan al meteen al af als oninteressant. Die iPix, de Quick Nederlandse ding is leuk. We kunnen die mensen wel nog eens een keer uitnodigen. We hebben ze ooit eens een keer in de podcast gehad. Maar deze DuckDuckGo heeft ook wel potentie om, behalve de naamgeving, toch wel een doel te voorzien in een... in iets. Mensen die vinden het toch inderdaad minder prettig dat als ze naar schoenen hebben gezocht, dat ze overal opeens schoenen advertenties om hun oren krijgen. En dit DuckDuckGo die voorkomt dat dus voor een deel. Ja, dat is het verhaal daarachter. Mm-hmm. En blijkbaar zijn de zoekresultaten nog zo goed dat de mensen steeds meer mensen toch nog daar gaan zoeken. Want je kan leuk privacy gekloot weren, maar je moet ook nog resultaten geven. Ja, omdat het met Google natuurlijk niet zo goed gaat met hun resultaten, gaan ze misschien bij DuckDuckGo langzaam betere resultaten geven dan Google. Dan gaan we allemaal straks DuckDucken. Heb je dit geduckduckt? Google, de hele het googelen wordt dan binnenkort DuckDucken. Anyway. Ja. Next. Ja. We zullen het zien. Ja, fantastisch. Ja, ik kwam net een grapje tegen op het internet. Vroeger liepen de vrouwen in Afghanistan 5 passen achter hun man. Dat was een islamitisch gebruik. Nou is de Taliban een beetje weg en zo. Maar nu lopen ze nog steeds 5 passen achter de vrouwen. En de Amerikaanse heeft daar onderzoek naar gedaan. En zei, waarom doen jullie dat? Toen zeiden die vrouwen, landmijnen. Ja. Ja. Mensen, even leuk. Waar is het niveau waar we op gekomen zijn bij de podcast? Nou, ik heb nog een ander niveau. Je hebt tegenwoordig tandenborstels met een Bluetooth. En dan komt er een berichtje, dan praat je tandenborstel. Dus als je minder dan 1 minuut of zo, of 2 minuten poetst of zo, dan krijgt dat ding een bericht en zo, dat soort dingen. Maar iets anders wat belangrijker is namelijk, ik wil niet zeggen het terugvallen, maar het stabiliseren van webmail. In de Verenigde Staten blijkt webmail niet toe te nemen. Wel is er een toename van apps die web ophalen, maar dus webmail. En daar wordt mee bedoeld eigenlijk dat mensen niet vanaf hun vaste computer hun e-mail ophalen. Mm-hmm. Je zou dus denken dat enorm groeit, hè, want we verplaatsen ons steeds. Maar dat blijkt dus dat eigenlijk in de Verenigde Staten die webmaildiensten, hè, Gmail, maar dat soort dingen, Hotmail, zelfs is teruggelopen. Er is wel een toename van apps die mail ophalen van mobiele apparaten, maar dat compenseert dat niet helemaal. En ook in Duitsland zie je dat webmaildiensten eigenlijk stabiel zijn. En dat dus de grote overstap, zeg maar, naar overal en altijd je e-mails ophalen, toch niet lijkt te gebeuren. Want dus alle Android smartphones die halen toch al standaard jouw Gmail op. Dus dan hoef je toch ook nooit meer naar de webmail. Is het dan niet dat andere technieken juist dat overnemen? Ja, dat zou je dus denken, maar dit is een nieuwsbericht waaruit blijkt dat in ieder geval in Duitsland en in de Verenigde Staten niet zo, zelfs bij een enorme toename van het aantal getallen, neemt het e-mailgebruik dus niet toe. Ja? Hè, dus Nee, maar als je het al op je telefoon ziet, over mobiele toestanden neemt op, maar de totale e-mailgebruik schijnt dus niet toe te nemen. En dat verwondert me. Ik zou denken dat we allemaal veel meer e-mailen. Nou, ik denk dat de e-mail is wel langzaamaan een beetje vervelend aan het worden. Er zijn natuurlijk ook steeds meer mensen die via Facebook en zo met elkaar communiceren. Jongeren. Ik kan me voorstellen dat er misschien jongeren zijn die wel een Facebook communicatie doen, maar helemaal geen eens een e-mailadres hebben. Of bijna niet. Eigenlijk ergens in een vergeten hoekje ergens een e-mailadres hebben ze ervan. Dat kan me er wat bij voorstellen hoor. Want je hoeft het voor een deel van de wereld hoef je eigenlijk helemaal geen eens een e-mailadres te hebben. Het zou het zou wel relaxed zijn als ze binnenkort. Zijn we het zat of zo? Hè? Is dat wat je bedoelt? Nou ja, voor een deel wel. Ik ben zelf ook een beetje zat. Al die mail en al die spam en al dat gelul. Dus het zou best wel leuker zijn als er een soort alternatief was. Ja, nou, een van de dingen die mij opvalt is, vroeger had ik de neiging op alle e-mailtjes eigenlijk te antwoorden. Ik kreeg een e-mailtje van iemand en dan ging ik antwoorden. Hè? Dan zei ik van, oh nou, leuk dat je dat gestuurd hebt of hoe dan ook. Ja, dat doe ik niet meer. Dat beperkt natuurlijk, laten we zeggen, de hoeveelheid e-mail in zijn totaliteit aanzienlijk. Mm-hmm. Dus iemand stuurt mij een bericht en dan ga ik tenzij die zegt, je hebt $10.000 gewonnen. Oh, nou ja, dat zeggen ze iedere dag 25 keer, maar goed. Maar ik ga dus niet meer terugmelden van oké, ik heb je begrepen. En dan moet hij weer terugmelden. Oké, leuk dat je me begrepen hebt. Ja, dus ik word wel wat efficiënter. Ik denk dat dat ook een trend is. Ja, dat zeker. Hoeveel mensen hun allemaal onbeantwoorde mails. En mensen ook helemaal gewoon niet meer reageren op mails. Het is wel een trend, denk ik. Maar goed, dus in de Verenigde Staten, vooral bij jongeren tussen 18 en 24, 34% minder webmail, maar dan wel weer 32% meer mobiele mail. Dus het blijft in zijn totaliteit ongeveer gelijk. Er zit een soort verschuiving in, maar er is niet een grote groei. We kunnen dus niet zeggen dat het mobiel worden van mensen leidt tot meer e-mailgebruik. Ja? Wat een mogelijke trend. En zo zijn, maar dat zit er dus niet in. Oké. Wat zagen we nog meer? We zagen dat Kodak 950 miljoen go-ahead fund krijgt om toch door te starten. We hadden al eerder geroepen dat het einde van Kodak er was. Maar via een omweg gaan ze het nu met 950 miljoen alsnog proberen bepaalde delen door te laten gaan. Dus onze Kodak-vrienden gaan nog door. Dus als je nu een Kodak-camera wil kopen of zoiets, dan blijf je daar natuurlijk over twijfelen. Lijkt mij. Maar Dus het is een beetje vaag waarom. Er zijn natuurlijk patenten ook hier weer. Die misschien die 950 miljoen waard zijn om daar iets mee te gaan doen. Ja. Anyway, het is toch een beetje vaag om te investeren in een company die al failliet geweest is als Kodak. Als eindgebruiker. Ja, maar het heeft natuurlijk een enorme naam ook. Laten we zo zeggen, ik denk dat mensen in India helemaal niet bijgehouden hebben dat Kodak failliet is gegaan. En dat als je daar dus in de winkel dat merk heeft. Mm-hmm. Een zekere waarde. Dat is hetzelfde verhaal als Polaroid, wat natuurlijk helemaal kapot is gegaan. Of Xerox, die vroeger ook allerlei interessante dingen deed, maar die je niet meer buiten hun oorspronkelijke markt eigenlijk tegenkomt. Zo'n merk heeft waarde. En is de waarde van de merk een miljard waard? Ja, dat is even de vraag. Ja. Maar schijnbaar heeft iemand dat dus bedacht. Ja. Ik vind dat merk Kodak, dat was een ja. 20 jaar geleden moet je wel beseffen, was dat natuurlijk het aandeel Kodak was heel stabiel. Dat kon niet mis. Dat was iets als gas, licht en water. Nee, fotografie, dat zouden mensen wel blijven gebruiken. Nou, dat is ook zo. Alleen Kodak heeft de boot gemist. Ze zaten niet in de fotografie, ze zaten in de chemische films en de camera's. Oh. Nou, je moet je ook niet vergissen. Ik geloof dat het merk Olympus of zo kapot is gegaan in Japan. Maar dat was ook een belangrijk merk. Mm-hmm. Maar je ziet bijvoorbeeld in de fotografie. 5 jaar geleden had toch niemand gedacht dat er zo'n enorme weer opgang zou zijn van spiegelreflexcamera. Maar dan met een chip erin. He, wat nu zo'n oude camera die we 5 jaar geleden, weet je, zo'n plat dingetje met een 3 megapixel dingetje. Dat vonden we toen heel mooi, maar dat is nu totaal achterhaald. En je ziet mensen met fotocamera's films maken en films, he, dat werkt al beide kanten uit. En dan zie je oude merken als Canon. En met name de bedrijven die lenzen maakten, die blijken dan toch na eigenlijk een terugval, want die waren uit die markt van kleine dingetjes weggedrukt. Maar die kwamen terug omdat ze hun technologie, hun lenzentechnologie, toch weer terugkomt als belangrijk in het optische spelletje van foto's maken. Ja. Dus ik zou dat niet helemaal afschrijven, zo'n bedrijf. Nou goed, als je 950 miljoen krijgt om door te starten, dan is het ook niet echt om af te schrijven. Voor de rest zag ik op internet, we hadden al eerder geroepen dat er blijkbaar een soort nieuwe high topic website is die Pinterest heet. En we hebben nu dat Mark Zuckerberg ook. Ja, maar of hij dat zelf is even de vraag, hè? Nou ja, dat denk ik wel. Want in alle voorgaande netwerken is hij ook, was hij het ook zelf. Dus Mark Zuckerberg heeft een account genomen. Dat is dan tegenwoordig nieuws. Dus dan roepen wij het ook. Ja. Ja. Het geeft in ieder geval aan dat we blijkbaar al met z'n allen even naar Pinterest moeten gaan kijken. En als het beter is dan Facebook, dat we dan moeten overswitchen. Ja, maar ik wou toch nog even komen over die merkbekendheid. Ik kwam er van de week achter dat Philips al in 1984 eigenlijk formeel failliet was. Dat hun boekwaarde versus het vreemd vermogen, die verhouding was fout. En dat ze toen, en dat hebben ze niet bekendgemaakt, maar dat ze al 20 jaar bezig zijn om eigenlijk stukken te verkopen om te zorgen dat er nog wat overblijft. Mm-hmm. En dat geïnstigeerd is door de geldschieters die op een gegeven moment dus jaren 83, 84 erachter kwamen. Toen gingen een paar grote dingen mis. Ze hebben toen een deal gemaakt met AT&T. Die hele chips ellende destijds met Siemens. En toen zijn ze begonnen met afstoten. En ik las net een stuk waaruit bleek dat eigenlijk al 20 jaar, 25 jaar bezig is, dat Philips bezig is om zich af te stoten. En dat de reden waarom ze dat maar steeds niet failliet laten gaan, is omdat het merk Philips nog zo'n kracht heeft in de hele wereld. En dan praat je dus over miljarden waarde, virtuele waarde, die niet in de boeken staat. En dat ze daarom dat bedrijf in de lucht hebben gehouden. Maar dat wel bijvoorbeeld een man als Eustace, dat was een soort financiële man die er extern ingezet is, al vanaf de jaren 80 bezig is om stukken te verkopen. En dat zie je ook steeds. Philips verkoopt steeds meer stukken. En niet alleen stukken bedrijven, maar ze zijn dus ook bezig geweest om bijvoorbeeld in Eindhoven, voordat hun natlab, dat hele terrein, om dat om te vormen tot een soort universitaire. Hoe heet het in Eindhoven? Het Nou ja, goed. Ja. In ieder geval, ze proberen dat dus aan de overheid te verkopen. Want ja. Er is een heel stuk gebouwen en toestanden waar voor een groot deel staat dat op het moment leeg. En dat krijgen ze niet voor elkaar. Maar het viel me dus op dat je eigenlijk dat soms grote bedrijven al eigenlijk formeel failliet zouden zijn. Maar gewoon al 20 jaar bezig zijn om te overleven en kleiner te worden. En in te krimpen om te zorgen dat uiteindelijk de geldschieters die daarachter zitten nog wat geld overhouden. En dat zou je dus ook een voorbeeld kunnen noemen van het uitnutten van het merk Philips. Ja, en je denkt dat Kodak gaat nu ook nog, als ik nu 60 ben en ik heb al mijn aandelen Kodak en ik laat de Kodak nog 20 jaar in leven, dan ben ik ondertussen 80 en dan heb ik het goed gedaan. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden, maar stel dat er nog een vorm komt van medische fotografieën. Dat zit in de lucht eigenlijk, dat we allemaal cameraatjes gaan krijgen die je op je been zet. En dat je dan een soort röntgenfoto kunt maken of een MRI-scan of hoe je het maar noemen wilt van je been. Hè? Dus dat je in plaats van naar de dokter gaan die dat dan in een apparaat doet, dat je dat gewoon thuis kunt doen. Hè? Mm-hmm. En dat je dan dat beeld naar de dokter stuurt en die zegt, nou nee, dat is gebroken of dat is niet gebroken of dan ook. Ja? Dat kan ik me echt goed voorstellen. Stel dat zo'n bedrijf de naam Kodak koopt of het bedrijf koopt of zich daar mee verbindt of andersom. Mm-hmm. Dat Kodak zo'n bedrijf koopt, dan is het best mogelijk dat over 10 jaar dat weer een heel groot bedrijf is. Dat zie je steeds. Nou ja, we zagen toevallig, nu je het hierover hebt, Microsoft en hoe heet dat nou? Jongen. EA. Ik ga helemaal... Internet Explorer, laten we gewoon wat roepen. Nee, dat General Electric, GE, General Electric Healthcare en Microsoft hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend met een of andere vage naam. Dus een of andere nieuwe naam is daar aangekoppeld. Dus het is een nieuw bedrijf. Maar ja, die zouden natuurlijk inderdaad Kodak ook kunnen kopen met z'n tweeën. En kunnen zeggen van, hey, we gaan onder die naam verder en daar medische filmdingen en zo mee maken. Dus wat dat betreft zit Luc waarschijnlijk precies in het goede vaarwater te denken. Omdat Microsoft en onze electric mannen nu daar ook al mee bezig zijn. Ja, de volgende revolutie komt. Er zijn dus twee gebieden waar je naar kunt kijken. Dat is de home automation, om dat nog verder uit te breiden. Hè, dus steeds meer bekabeling, steeds meer dingen aan elkaar gekoppeld. Dat je echt tot op de wc bij wijze van spreken kunt horen. Ik noemde net al eventjes die tandenborstel die je via Bluetooth kunt aansturen. Hè, hartstikke leuk. Ik bedoel, als je tanden poetst dan gelijk maar telefoneren. Allemaal grappen. Maar dat is één stuk. Maar het andere stuk is zeker de gezondheid. Meer sensoren. Meer testen. We zien de opgang van die Kinetic. Die ze dus enorm aan het pushen zijn. Bewegingssensors. Nou, dat kun je ook medisch gaan gebruiken. Ja, kunt u met de Kinetic nog de vloer raken, zal ik maar zeggen. Daar kun je allerlei dingen mee doen. Gewoon simpele gezondheidstest. Maar als je een beweging kunt testen, dan kun je ook een apparaatje bedenken waardoor die beweging vergroot wordt. Nou, als je op je pols je hartslag wil voelen, dan kun je dat ook dus met zo'n Kinect gaan doen. Je kunt allerlei apparaten bedenken die beweging, ritmes, medische signalen gaan vertalen. Ja, en fysiotherapie op afstand natuurlijk. Dat je inderdaad gewoon via zo'n Kinect-actie bepaalde de handelingen moet uitvoeren. Ja, en nou ja, goed. En dat is dan het derde waar eigenlijk nog een enorme ontwikkeling in zit. Dat is natuurlijk seksapparatuur via het internet. Dat is nog eigenlijk heel beperkt. Ik praat weer over Philips. Die heeft al in de jaren 70 onderzoek gedaan naar orgasmes bij vrouwen en zo. Dat is allemaal weggestopt omdat dat niet mocht van de familie Philips. Maar daar is onderzoek gedaan welke frequenties je nodig had om vrouwen orgasmes te bezorgen. Er zijn 3 jaar geleden hebben ze daar hele leuke zeg maar vibrators voor uitgebracht. Dat project is overigens mislukt. Maar daar zit nog een heleboel ontwikkeling in. En het is eigenlijk heel, heel beperkt dat we nog aan onze computer geen sekstools hebben. Dat je een USB-vibrator of wat je maar wil, daaraan kunt koppelen. Daar zit ik weet niet ook waar jij winkelt, hele business. Maar die heb je hier gewoon in de winkel liggen, hoor. Ja, die, maar dat je op afstand met een ander kunt communiceren, zou ik maar zeggen. Afstand? Nou, goed. Dat je het voor jezelf kunt doen, dat begrijpen we. Zo thuis ben ik er ook niet, maar... Nee, maar het is een simpel... In Finland ligt dat gewoon bij de Albert Heijn. Nee, dat sturen wij hier met de libellen mee, vibrators. Dat is ook geen nieuws. Nee, wat ik bedoel is een apparaat wat ik... laten we zeggen, een subservice van Skype. Ja, dat je dus niet alleen elkaar kunt zien, maar dat je ook elkaars apparaatje kunt bedienen, zou ik maar zeggen. Ja? Ja, nou, ik denk dat het er nu al is. Ik denk dat het alleen, dat is altijd natuurlijk een... Ik heb het nog niet gezien, hoor. Ik kijk wel eens in dat soort winkels en zo, ook omdat ik dat... Toen ik afstudeerde als fysicus, heb ik tegen mijn vrouw gezegd... Nou, als ik nou rijk wil worden, dan ga ik in de Dildonics. Nou, dat vond ze maar niks, met kinderen en zo. Dus dat hebben we nooit gedaan. Maar kijk nog wel eens naar die apparaatjes, omdat het een interessante technologie is... waarbij spraak en bewegingen en frequenties en allemaal dingen bij elkaar komen. Maar, en die dingen zien er allemaal heel leuk uit. Maar ik zie dus geen computergestuurde apparaten. Gewoon steek het in je USB-poortje en ga met Skype naast je video ook nog een... trilfrequentie of weet ik veel wel hoe we het maar noemen willen doen. Ja? Ik zie ook daar nog een ontwikkeling. Ik vind dat zeg maar dat stuk eigenlijk nog een beetje onderontwikkeld. Ik zal zeggen, ik denk zeker dat dat nog verbeterd gaat worden. Wat we nu alleen zien, bijvoorbeeld wat ik ook interessant vond, is dat de tv-spectrums die natuurlijk nu allemaal dichtgegooid zijn in Europa, die gaan we nu gebruiken voor 4G. De EU heeft toestemming gegeven om dus de banden die we tot nu toe voor de analoge televisies gebruiken, om die toe te passen. Dus dat is wel interessant, dacht ik. Ja, daar komt weer wat meer ruimte beschikbaar. Het was natuurlijk heel lang, nam dat veel ruimte aan analoge doorgifte. En dat nog steeds is dat het probleem bij de kabel. Hè? Op het moment dat de kabel niet meer analoog hoeft door te geven, wat nog steeds wel het geval is, maar digitaal gaat doorgeven, dan komt daar ook een heleboel ruimte vrij. En dat is eigenlijk een oud verhaal over de ruimte op koper en de ruimte op glas. Er is altijd discussie over geweest van ja, dat glas is veel beter. Maar dat is helemaal niet zo. Op een lullige koper, hoe heet die kabels, kun je echt ongelooflijk veel doorsturen. Eigenlijk veel meer dan op één fibertje glas. Dan kan je fibertje glas kan je weer andere kleuren gaan doen, maar dat is wel nog een vrij dure zaak. Maar in feite is dus de capaciteit van de traditionele kabel, die wel via glas wordt aangestuurd naar verdeelpunten, maar die laatste 20 meter van dat kastje naar je huis, dat is dus nog coax, dat is qua capaciteit nog helemaal niet uitgeput. Vooral niet als we al die analoge televisiesignalen en die analoge radiosignalen eraf kunnen gooien. Ja, nou dat wordt dus nu, maar die bandbreedte, die worden dus in de lucht gebruikt dan binnenkort voor 4G internet gebruik. Dus ja. Dat is op zich, dat is wel stoer. Dus het laatste stuk van wireless vanuit mijn huis naar mijn devices is dan binnen die frequenties natuurlijk afgedekt. Dat gaat ergens heen. Google mag eigenlijk geen Pirate Bay zoekresultaten meer doorgeven. Is nu besloten. Dus behalve dat de Pirate Bay wordt aangepakt, wordt nu ook Google aangepakt. Omdat ze toch wel gewoon geweldige zoekresultaten geven. Gewoon in de Google Search Engine op het vinden van torrents. Nou ja, binnenkort trekt Pirate Bay de torrents uit de stekker eruit. Dus er gebeurt van alles op dat gebied. Ik weet niet of we voor de rest nog veel nieuws hebben. Encryptiemethodes hebben fouten. Er is een fout ontdekt in het RSA-model, zodat in de random modules, dus bij het uitwisselen of het genereren van keys, wordt in een bepaald aantal procent wordt het makkelijker om die te raden, omdat er iets fout gaat met de random keys. En dat gaat dan om 99,8% gaat het eigenlijk wel goed. En die andere 0,2% gaat het eigenlijk niet goed met het genereren van die keys. Dus op zich interessant. Arjen K. Lenstra, een Nederlander, is daar mee bezig. Heeft dat eigenlijk dat onderzoek geleid of gedaan. Eigenlijk zouden we die als gast moeten uitnodigen. Want dan kunnen we eens een keer heel technisch over security keys praten. Waar we met z'n allen natuurlijk nul verstand van hebben. Maar op zich natuurlijk wel interessant is. Over van die DH keys, RSA keys, weet ik veel. Is in ieder geval heel wat interessants over te leren. Dus misschien kunnen we deze Arjan K. Lenstra eens vragen. Ik ga dat in ieder geval even proberen. Nou, ik weet niet, volgens mij, ik kan heb ik net chat. Nou ja, ik heb nog wel wat nieuwtjes. Eén daarvan is dat er nu een onderzoek is geweest naar de Chinese werkomstandigheden bij Foxconn. Ik dacht altijd dat het Foxconn was, maar het is Foxconn Nexin. Ze maken ze veel van die Apple dingen. Nou, dat blijkt dan boven de norm te zijn voor China. Nou ja, de rest is waarschijnlijk nog veel slechter. Ik bedoel, wij zouden niet willen werken, maar het begint nu een PR-campagne. Nog een ander nieuwtje is dat ze in Amerika iets gaan doen aan wat ze robocalls noemen. Dat je s'avonds om 7 uur gebeld wordt door een of ander automaat die dan iets probeert te verkopen. En als je dan ergens ja gezegd hebt, dat er komt er dus op het eind komt er dan wel een mens aan de lijn. Maar dan kun je dus zeg maar via een geautomatiseerd systeem heel veel mensen bellen. En pas als ze wat leuk reageren, dan komt er een mens aan de lijn om de order op te nemen, zou ik maar zeggen. Dat gaat verboden worden. Maar dat is hier ook al aan het afnemen. Want vroeger dachten mensen dat ze gestalkt werden omdat ze de hele tijd mensen aan de lijn krijgen die niks zeggen. Maar dat waren gewoon van die robots die dan mensen belden. En als ze ze dan aan de lijn krijgen, gingen ze op de achtergrond doorverbinden met de callcenter mensen. Ja, ja. Maar als er dan geen callcenter mensen beschikbaar waren, dan kreeg je gewoon stilte te horen. Dus, ja, dan werd je gewoon gebeld en dan hoorde je stilte. En dan dacht je dat je een stalker aan de lijn had of zo, die helemaal niet eens hijgde. Ja, een heiger die niet heigde. Ja. Ja. Nou, en dan nog een laatste nieuwtje. Er was dus in Amerika zijn ze allemaal bezig met het LTE en zo. Hè, van vierde generatie. En een van de bedrijven was LightSquare. En die had heeft een heel netwerk opgebouwd. En die zijn net uit de lucht gegooid omdat dat interferentie had met de GPS. En dat was wel heel triest. Dus die hadden die hebben eigenlijk een heel wereld, nationwide, dus een heel Amerika systeem gebouwd. En daar zat een lullige interferentie met GPS. Nou ja, dat GPS is erg belangrijk voor de mensen om de weg te vinden. Dus heeft de FCC gezegd, gaat niet door. Dat bedrijfje kan dus wel inpakken. Maar het geeft wel aan dat ook op dat niveau er wel fouten gemaakt worden. En dingen over het hoofd gezien worden die gewoon helemaal... Want dat is wel grof, want als je zo'n netwerk hebt uitgerold, dan ben je natuurlijk wel echt zuur. Daar, welkom trouwens aan het eind van deze podcast. We hebben je toch gevonden. Hoe is het? We hebben ondertussen bijna al het nieuws gehad, maar dus zijn we nu benieuwd naar jouw nieuws. Naar mijn nieuws? dat had ik eigenlijk niet op gerekend. Dat wist ik wel. Ja, toen dacht je bij te ombenden. Pinterest, daar hadden we het heel even over. Misschien heb je een account al en vind je het geweldig, vind je het kloten? Ik heb het wel gezien, ik heb er eigenlijk niks over te zeggen. Ja, jawel, iets. Wunderkit. Wunderkit. Wunderkit. Zo noem je jezelf tegenwoordig. Nee, dit is een platform waarmee je kunt samenwerken aan projecten en aan ideeën. Het is een gesloten systeem dat momenteel geloof ik nog niet open is voor iedereen. Uh-huh. Maar als je erin wil, dan moet je het even laten weten. En dan nodig ik je uit. Oké. Okay. En Wunderkit is eigenlijk een soort online dashboard. Ja, waarbij je product development kunt doen. Contact met je klanten kunt houden. Waarbij je in je interne team dingen kunt delen. Taken, opmerkingen, foto's, websites, noem het maar. Bedrijfsmatig? Ja, bedrijfsmatig of privé. Dus je kunt er de PR van je band, van je muziekbandje mee doen. Maar je kunt er ook de complete product development mee organiseren van iets zakelijks. Heel interessant. Mm-hmm. En het is free. voor nu? Het is, ja, het is voor nu gratis. Het is sowieso gratis. En dan krijg je, als je net bent gesign-upt zoals ik, dan krijg je er een maand of twee maanden gratis pro bij. Mm-hmm. Het is natuurlijk de bedoeling dat je daarvoor gaat betalen, maar dat hoeft niet per se. En ik ben er eigenlijk gewoon een beetje mee aan het spelen. Dat is denk ik ook wel de mooiste insteek. Dus er zijn heel veel van dit soort diensten waarmee je kunt samenwerken. En het is moeilijk om het een beetje te schiften. Maar ja, om zoveel tijd moet je weer eens iets nieuws oppakken en kijken wat je ermee kan. Maar het ziet er heel leuk uit. Oké, ik ga zeker kijken. Goed, nou jongens, voordat we afsluiten, de iPad 3 komt eraan. Hè, en er waren allerlei geruchten dat hij een andere maat zou hebben. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er komt wel een kleinere iPad 3 klein, zal ik maar zeggen. Zeggen ze nu 7 inch of 8 inch. Ja. Maar het belangrijkste verbetering van de iPad 3 is dat hij niet 3G is, maar 4G is. En dat die LTE, dat is dat snelle mobiele netwerk, zal aankunnen. En voor de rest, weer een betere resolutie en weer wat beter en weer wat sneller. Ja, ik heb het niet eens op de lijst gezet, want ik dacht, nou ja, is het nog interessant? ja. Ik zit al te denken, 4G zou KPN het ondersteunen? Of moet ik dan eerst even inbreken en het aanzetten? Nee, je moet via de telefoon, het wordt op de tv-spectrum uitgezonden. Juist. Het is helemaal nieuw. Dus vanaf januari 2013 kan je via 4G, via je tv-frequenties dat afluisteren. Hé, hey, er is geen bal op de 4G. Ja, zoiets. Oké. Okay. Nou, voor jongens, de rest... tot volgende week. Eventjes, ik zit volgende week in Bali. Ja, ja dat maakt ons maar weer lekker. Ja, we gaan het proberen. Ja, we gaan het. Doei, dag. Ik zie je in Bali. Ja, doei. Oké. Okay. Dit is nu al daar zo net, maar we sluiten bij deze toch de podcast af. Iedereen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Doei. Hoi. Doei.